أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم تستبه خبر آيات شفداء السلام آيات كتشوه نوشتم نمبر معامله د یهود سره و آیات نمبر سلمو معامله نوشتم و په دې کې د دوی دا شناعت الا بیان کې او کله ما عاهدوا عهدا نبذه الا والار وعده چې دوی کړی ده د الله پاک سره د یهودو ول څه چې مې کړی دي نبذه فریق منهم هغه غرزولې ده د مځکې والې ده فعللې نه ده دا یو شناعت دا هغه ته چې ما یې پسې بیانول ول چې کوم وخت به دوی ته رسول د الله د طرفه راغلی دي او هغه رسول به د هغه کتابو تصدیق هم کاوه چې مخکې نازل شوي وه په هغه باره کې هم څه چمیه کوه نه به د فریق من الذین اوتوا الکتاب هلته هم هغه دوی خپل کتاب چې تورات یې و انجیل یې و هغه یې شاته غورځوه بیا یې نه پرکتئ چې بابا خو دا کتاب دی راواخله پر دا رسول یې وګوره چې که د دغه رسول نقش واقعي پکښې دي نو خو ایمان پر راوړه یا بری به کت کې هغه یې نه راخسي هغه یې شاته غورځوه خپل کتاب دا دغه شناعت تکیمه وه بله تکیمه یې دغه وه چې دا اوس آیات شروع چې په مابین زموږ درولي وو چې الله وایي دا یې څه کوي چې وعدې یې ګرده ما ته ولې رسولان چې به ورته راله هغه باندې خپل کتاب تورات یې نه پرکتي هغه یې غورځوه درېیم یې لا دا دی چې جادوګرۍ کې مو خو د ځمه وه د جادو ډېر شوقیان وو دغه شناعت دا ګرده یو شناعت دی دا تکیمې دي یو جز چې دغه یې کول دغه یې کول نو د جادو په باره کې چې موږ مخکې بیان کړی وو د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې دا جادو مشهور و د ګرده راټول کړل باره یې درته خپل تخت لاندې کښېښول تخت ته یې دا پیرانه نسو ورنږدې کېدی ویل د حکومت خو عامو پر هوا چلېدی پر مرغانو چلېدی پر پیرانانو چلېدی پر انسانانو چلېدی دلته ځینې پټ کړي وو چې دا جادو څه د دوی لاس بخېژي کاوه چې کوم وخت دی وفات سو هغه شیطان هغه بد زوی مړي ته خو معلوم و چې دلته شخ کې دا شیان برای خلق طولش عزیزه تیسته یو داس خزانه در باشه ستا پیش بنده ولا که تمامه که بعد سنگ خزانه در برای ولی بس کار پر جور دی نو اغا و چه سر روان سو برای دی ولی رازه دی دی اسپنجری پر شکل که ارتر آغلی و برای روزن نده زی در شم آزه ورسی او کنی قانون دا و چه ازای تا دوی نیش جسی وای وار اخسته سو زکیه دی نو دی خوو شیطان پر شکل دی انسان و ورتلی نه ازای تا دی که ورشاوه ادی غاراو برای تو خوراسه دول تا ما چکه که نو علال می کراس ما مرک تو خی او که نه اچی بی که نی کتاب نه راو کش چرا وی کش برای ول داقه شیان چی نجی پکش لیکلی خوال تا دا جنتر و منتر پکش لیکلی و برای سلیمان علیه السلام چې پر تی حکومت کاوه دا نبی و لاک و ایسی جادوګر و دغه جادو په زور در باندې کاوه هغه جادو خپور شو په دا یهودو کې برایه کاوه نو ځینې کسان یې پسې منکر هم سول د سلیمان علیه السلام د نبوته څه الله د دې هغه یوه بجې خو په دا جادو کې بیان کړی چې د هغه جادو لکه یې ټینګه کړې وه چې چیرې وه چې هغه سلیمان علیه السلام در تخت لاندې پیرانانو راښکاره کړله دوی خو پر سلیمان تاوانول الله د سلیمان علیه السلام برعت بیان کړي وما کفر سلیمان جادو استعمال خو کفر دی نو چې سړی یې کوي سليمان عليه السلام كافر ولكن الشياطين كفروا شيطانان كافران يعلمون الناس سحر او دي خلقوا السحر جادو شوي فردغ وما انزل سبق فلاردي نو پردې ځای باندې اوس دا خبره کېږي چې علاوه یو ښه د هغه جادو متابعت کوه دغه و ما انزله چې دوی طالبانو تش په دې پوهېږي دا عتب دی پر هوغه ما تتلو شیاطین باندې تر هوغه واتبعو لاندې دي واتبعو دی متابعت کوه د کوم جادو ما تتلو شیاطین هوغه شیطانانو به تلاوتاوه وایه به علی ملک سلیمان پر هغه عهد و زمانه د پاچی د سلیمان بل و ما دا اغه متابعت کا و اون زله چاغه نازل کړه سوی و علی الملکین پر اغه دو ملائکه و باندې دغه توری ملکه اندی ځینې کسان چې تفسیر ته تحریف ورکی براوی دا ملائکه نه وی علی الملکین ملکین پر دو پاچهان او پاچهان ځین خلک نه دی ملکه اندی علی الملکین پر اغه دو ملائکه بی بابل چاغه د بابل پر شهر کې او بابل په د عراق کې او شهر دی چاغم بلکین چنو میجه دا غت عتب بیان کی هاروت و ماروت دیونم هاروت و دبل دا ماروت ی پلازه پر دا ترجمه باندې زم در پیا پوری ترجمه تر قصی پوری اړه نه لري بیا ورست پر قصه باندې بار راځم نو علاوه و ما او دا هغه جادو متابعت کا و دی دو ام نمبر انزل چاغم نازل کړه سو پر چا علل ملکین پر هغه دو ملائک نازل سو چاغم ملائک په کوم شهر کې به بابل د بابل په شهر کې په عراق هاروت چې دی وینم هاروت او ماروت د بل نوم ماروت و ما يعلمانی نو دا جادو چې پر دې ملکین نازل سوی د نزول څخه مراد دی علاوه دی تور شولې و دا جادو و د ملائکه ته دین او خلقو ته بس دغه تعلیم ورکاوه خلګ نه خبره ول علاوه یاد او خبره واضح و و ما يعلمانی دی شوونه نه کوله تعلیم نه ورکاوه د جادو من احد و هیڅ چاته شوونه نه کول حتی تر هغه وخت يقول اجديب وتويل دوار والانما بشك ند بلك داسده نحن مش فتنه يو امتحان يو ده خدای در طرف څخه مش دچنه هیڅ نکره غلی مش دې ملک دلته د امتحان په تور راغلی غټ امتحان الله درکې دغه جادو خطرناک کار دی دا مزدک او مزدک او مزدک او خیر ولا کزنی ویني چا سره به برات زما قبول دي دغه شر سره بر دی وشاو نیخ په لري او تخلاص کړی لکه سړی چې چاته بم پلاس ورکی بار وروره مرګ دی که کور ته یو هم چار وخت در باندې درز واله که ستا سره و هم هر وخت در باندې درز واله مکه ودا کار چې دای وای را کزی وړم اخو واخ نو چا زه پر بچا دی خپل پر دته باندې ما خو در ټول چې دا مرګ دی نو دی ام دا غي سو خبره خلکو ته شو و ما يعلمان دی شو نه نکول د جادو من احد و هي چاته تر څه وخت پورې نه کول حتی تر هغه وخت یقول چې دی دواړو ورته وویله والانما بشك نحن مشجيده مش ملائكه فتنتون مجي فتنوي فتنه امتحان تو كي شريف يوتا امتحان كي فلا تكبر تكبر مكا وان بدي سري كافر كي زي مد اخرت كي خراب كي غور فلا تكبر كافر كي جما دا كفر اسباب دي دا جادو فيتعلمون مگر خود بول يا ما تراوش فيتعلمون الا يدعى يهود الزكوال منهم ما دعى هو ملائكه سخه ما اغش يعني الزكوال يفرقون شدی جلاوالی راوستی بهی پا غصر بین المرء و زوجهی پا ما بینس که دا سری او دا غد کروالا پا دی که دا بلا دا وسیم دیر و پا دا یهودو که یو دا بل دا ماینی غلاو یو تا دا یو ماینی خواندور کوا و بل تا دا بل ماینی خواندور کوا نا کوشش بداو چه دا غصر جلا که دا یهودو که مو الله و پا جادو خو قسم قسم دا غزا دی دیر زنیز دا کوا تیس گوری دا قرآن نسل سنو عبارت بای دار کم حالا پاک وای دیز دا کوا من هما دا دغه دوه ملائکه وڅخه ما هغه قسم جادو زده کاوه یو فرقون چې دوی به جلاوالی راوستی به فاغه سره بین المرء په ما بینس کې د سړي و زوجه د کورواله ده دا هغه د دوی د وسیت اشاره وکړه چې په دې کې دغه د وسیخ په لپرته و نه دی اسوک چې په خپل ناموس په شخوانه بدی د بل په غاخته مرتسم د وس بولو دغه د وسی په دې کې ډیره و یو د بل معنی ته غلوه چې بار به یو ورځ به د فرماینه وایم پر د بي وایم سره جلا به بار به زوکم هغه چې بیا زکاو بیا د د معنی د پار زکاو دا کار علا فقی کنی دس نو چې جادو منحصر په دغه کې چې په جادو یوازې دغه کار کړي په جادو چې په تر کم کارونه کول کېده خو دغه عددی هغه مهم د زړه وشتنه ده شی ونه الله وای وما هم بغضارين به من احد وما نوهم دغ يهود بغضارين زرر رسونك به پدا جادو سره من احد وهچات الا باذن الله مگر نه اجازه ده الله الله دا خبر امرت کړه چې دا جادو په خپل ځان کې موثر نه دی. الله وی په دا جادو کې تاثیر زړدم اراده التزمای چې دا الله اذن نه ورسره شپته وره دا منتر پرې شي وای کار نه پکیږي. یعنی موثر حقیقی الله دی. دنیا دار د اسباب ده کله یې په مضمون تیس پویږي. اور د سوزولو ذریعه ده کنه ده خدا سبب دی مگر هغه د سوزولو تاثیر الله پکشي کیږي. الله چې په کوم وخت کې وغواړي هغه تاثیر ځینې واخلي بره اور لګیږي سړی نه سوزي. ابراهیم علیه السلام یې کله سوزي خو نه سوزي اور لګېدی. دغسې په ځینو ځینو کراماتو کې د اولیا و دي چې ور ورداسې کې ورته اور یې نه سوزي. نو دا خو بره د اور څه الله هغه تاثیر واخلي کنه اور لګیږي اوبه دي. دا تاثیر الله پکشي ایښی دی چې سړی اوبه یې که یوه پله الله دا تاثیر ځینې واخیستي چې ډرمونه په خلکو کې توی کې بیا لران پکشي کې توی کې نه په اوبېږي. نو دا جادوم الله دغسې وشوه برل وما نوهم دی بغضارین ضرر رسوونکي بهی په دې جادو سره من احد وهیچ چاته الا باذن الله مگر نه په اذن د الله. هلته به د الله اذن پکشي و په جادو کې به تاثیر ایښی و بره به نو چاته تاوان پرسوه مهنه به ځینې په جلا کول. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ګوري الله دا خبر څنګه شی وای په ګوته د شریو خدا د ضرر خبر ادا کړ چې جادو چې وچاته ضرر رسي به د الله اذن ور سره چې الله ونه غوړي نه رسي. بل ويتعلمون دا غي حدوث د کاوه ما هغه شی زده کاوه یغضر چې ضرر رساوه هم ودی ته په دې دنیا او په آخرت کې تاوان ور رساوه. خو په دې دنیا کې دا ونه چې دې سره زده کول خو یو د بل د ماینو غلاوه خدای تاوان دی. په آخرت کې آخرت خراب دی خود ورځ ته یوه په کافر کې دی. ولا ينفعهم ولا ينفع قطه نرسول هم ودی ته دغه شی تلاس اچاوه د دې قباحت وای د انسان خو ډیر بد دغه دي چې بر دې کارونه ګرځو مده شي ته لاس اچي چې پاره کې سر اثر ته وانه ګټه یې کپلار پر ناری کې کوم شروع پر ناری چې الله دغه مکه نو د تام پرخر ګری دغه چې یا دې دې چا په کاو نه کوز ما په کار کار مړی. الله وای دغه سکار کاو چې ملایکو پر ناری کې چې مشکته نه د مکه مکه مکه مونږ د دې سجیز د کاو چې هغه د تاوان رساو ګټه نه رسول په مضمون خو هم پوهېدلی یاست کېدی سي. او دا یې هم درته ویله چې تاوان یم د الله په اراده رسوه جادو په خپل ځان کې هیچی له نو نو ترجمه پوهېږي. ويتعلمون دوی زده کاوه څه شي ما یغدرهم هغه چې دوی چې تاوان هم پر دې دنیا رسوم په آخر ولا ينفعهم ګټه یې نه رسوم. الله وایي ولقد علموا ولقد په تحقیق سره علموا دوی پوهېدله. بله دا خبره د شناعت د بدی او د قباحت یو سړی چې یو د بیا کلی کار کوي چې نه په پیژو خلام خلک برای بابا نه پوت او چې په پیژم چې دا د غستوانی کار دی کوي غل چې غلا کوي نو بر دی نه په پیژ دا بد کار خو په پیژ کوي نو خو په دغه چې حکومت ونه سي لاس ور پرې کوي قطع طریق چې دار نیولی مټران توپکۍ لا تنزیر اچولی دی په جنه پیژ چې دا بد کار دی. نو خود چې اسلامي حکومت یې ټینګ برای په دار وځلو چې د دنیا خلک وي چې دې د پوی سره سره د خلکو لارې قطع کړي نو د شپې خلک د لاس سفر کوي سنې د ورځ. الله د دغه يهود د شناعت راپورته کوي چې د دغه جادو په بدوالي د دغه په ضرر په یدل ام ولقد فتحقق سر علمو دی په یدل فکمه خبره په دې خبره په یده لمن به شک هر څوک اشترا چرانی سی هو دغه جادو جادو رانیس رانیس سمانه یعنی تخپل ژوند مصرفې ژوند واکه سرمایه ده هغه ورکه یا زکه یی چی شي زکه یی جادو لکه زموږ رستې په وطن کې خلک دي الله یې دل لور وسازنده تور استي و اذا رخص ساز ورستک بابا خود دې ژوند قیمتي و په دې به دل منځ زکړی وای په دې به خپل جنس د کړی وای په دې به خپل د اولس عنعانات او رواج پس د کړی وای دا ته څه د امریکایانو رخص پس د کړی نو د خپل د ژوند سرمایه گوای کی ورکړه سرمایه د ژوند د کی د عمر او شپې او ورځې چې شه په بدل کې وخت رخص دی چې دی د ژوند سرمایه ور کول جا دوی اخستی. نو ولقد علم مضيف يدل لمن ارغسك اشترى چرانی سی هو دغه جادو ما له فی الاخره من خلاق دا بس جسد سری خلاص چې ما نستله هو دغه سړی لره په الاخره ته په اخرت کې من خلاق اتس برخه د اخرت برخه ګرځ د الله سره دا د پاک په خبره کې شکل لري. الله وي د اس په والله چې په یدل چې کوم جادو زده کوي د اخرت مې ګرځ د کار د لاس اوتی مګر د اخرت شو کې د نو د دې دنیا د مزو شو کې و کار کاو ما ملائک ټول را ویښه است. الله په پای کې حکم څنګه کوي ولا بئس ما شروا ولا بئس تر بعد ما هغه شی شرو چې دی خرڅ کړه به فاغه سر انفس و مخبر زانونه دغه شر و بیا اغه د شر اصلي معنا خورانی ول دي دلته معنا خرڅ ولس الله وی ول بیا سدير بد ما هغه شی شر او چدی خرڅ کی به فاغه سر چې انفس و مخبر زانونه د چ خپل ځان په کم شی ور کی خو جادو دی نو الله وی دا ډیر بد شی دی دا جادو خو جادو یارانی وی سیدی نفس خرڅ کی نو د چ نفس ور کی نفس خپل عمر اگر دور لار ور کی معنا وخت مصرف کی وای خسی چی جادو نو بیا سبدی ما هغه شی شرو چې دی خرڅ کی به په هغه شی سره انفس هم ځانو نه ددی نو ځان خو په چا خرڅ کی په جادو علاوه دا ډیر بد لو کانو یعلمون لو کانو کاش یعلمون دی علم درلودې پر دې خبره چې دا څنګه بد کار کو نو بیا دا کار نه کوي یعنی حقیقت سم دم که علم درلود لای نو بیا دا نه کوي لو کانو کاش کی دی یعلمون علم درلود یدام لو چې دی د تمنی د فارق کاش کی دشي وای یا کلو شرط یا کی بین شرط محذوف دی لو کانو کدی وای یعلمون چې سم په حقیقت معنا دی پوی درای نو دا کار به نه کوي ولای نو مانم دا په حقیقت سم وای کی نه پوی دا چم چې تکه دا چم نو وای کی دلته نه پوی دا چکه تر دې زه ترجمه د آیات خلاص وس یو مسله د ترازی دغه د هاروت د ماروت قصه چې دلته د هاروت د ماروت د نزول سبب چی شو دا ملائک خو په اسمان کې وسیر ځکه ته خو چې راځي خپلې وظیفې لري لکه کرامي کاتبین کرامي کاتبین د انسان سره پرسته اوژه او پر چپه اوژه باندې ملګري دي عمال لیکي دوه شپته دي یو شپته سهار چې وسته جامه وسوله دي هغه د شپې چې خلکو کوم کارونه کړي دي کې سروزونه کړي دي کې زناوې کړي دي کې عبادات کړي دي کې تهجد کړي دي کې تلاوتونه کړي دي هر څه چې کړي دي د خپل عمل دامې سره سدد اسمان په لمانځه کې شرکت اغه چې راغلی دی د ورځې د پاره هغه په دا جمع کې سره جمع کیج دلته اغه شپټ زی اغه ډال زی دا بل ډال بیا خپل کار په مخ اخلي دا بیا د مازګر تر مازه پوري د مازګر پر مازه باندې هغه وس چې ولاړل اغه ملک بیا راځي د مازګر په جمع کې بیا شرکت کړي د مؤمنانو سره چار ځای دی ولاړی براغه د ورځې غي چې اغه وایز مش خپل کار پرسو بالا د سره پرتا دی بیا دا زموږ بیا دا غد بدلې یو ښه عمل کې بلې بد عمل کې د شپې لکه دا سپتال چې پټونه چې دي هلته چې ډاکټرانه پریشن کوي دا نرسان چې دي دی هغه یو ایوینینګ ورته وای بلې هغه سور ته وای د شپې د طرفه څه چې دي دا والا هغه چې ورسه بارا چې هغه د ورځې والا چې ورسه چې دا خپل دي دریشي او کوټونه واغون دي ابل اجازه د برابر وښنه ولار سم مریض هغه څه باید پاتې نشي دی ورته اگر چې موږ په سپتال کې خیانتونه شروع دي بهرال خبره دغه درته کوم چې دا ملک خود کار د پاره راځي د هاروت مارو څنګه د دې د پاره دوه سبب بیان سیوی دي زه به دا یو سبب چې مشهور دی دا براو ام سیست جن به خبره نه وځي طالبان دا به علمی خبره ده البته پر رب نه کیږي ته سور سره مخ کیږي دی خو ما زه په سبب اورینو هغه دا ده چې دغه د انسانانو اعمال چې د یم ذکر څخه پورته کېدل خو روزمره مزګر پورته کیږي دا چې به البته تل په دې اعمالو کې چې دی خو په دې کې به درواغ و په دې کې به زنا و په دې کې به قتل و چې بلا د بلا و د خو انسان په اخته دی دا به پکښې نو نیک اعمال خو پکښې نو یې پلا خو چې الله عز وجل ملایکو ته وویل ول زه انسان په مځکه کې خلیفه کوم هلته دوی خپله یو دغه ونه کړی یو عارضه نه کړی وړاندې باره ول دا خو هلته یې ویني ته وي نو دا ته څه کوي موږ خو ستا عبادت کوو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك بل الذي زورت سدي قال عز وجل سمو في اني اعلم ما لا تعلمون نو ددي بعد اسوال في داس بر على فاكت عرض وكي وليا على قتلونك زناوي دجكي تورتوغر درو غونه واي خو چي بلاده د د د خاص خاص مانو تر روانه ده نو تاله دم چي پر سر پر ايشي دي افيرانان څنګه کندو ک پر سر هغه بمن پي دي چې مخ حکومت په زکه کې د افيرانان او خمدای کپ سره لغه کندو ک پر کپ سي وای ارسته سو کې مړه کړو سو کې دریا بو د سي وخت لاړه وروته وخت نو دي تر درڅه وخت ګوري خو دغه نه ګناوي کی نو الا عز وجل بره وديته هو يل بره نو د د سره ته ګوره د وشيان ملګری دي د انسان سره یو غضب د په دماغ کې ما یې شیدي یو شهوت شهوت ایم انسان تر شتیری غضب ایم انسان تر شتیری کایګانی انسان ته چې درد ورسی د سې کوجاوی او د سې بګي بګي خبرې تر خله ووزی چې د یو وازی بیا په خپل خونه کې کښې نه د خلکو پر چم پر ځان ته کې چې دا خبرې ستا سره مناسبې وي دا چې شو نو په دې کې خو غضب پروت دی په دې کې خو شهوت پروت دی نو خود به دروغونه ځنې ویل کېږي ښکنځل به هم کېږي بله به هم کېږي بله به هم کېږي نو دغه غضب او شهوت الله ول چې په تیس کې کښېږدم مانی که ځان راوګرځه دی ولیا موږ خو ته په حق معرفت پېژندلی چې غضب او شهوت را سره هم سي موږ ستا بې امرې نه کوو نو الله عز وجل باره ورتور ولتس په دخپل ډله کې د ملایکو یو دغه څوک انتخاب کی چې ستاسو پر باور او اعتماد نو په ملایکو کې دغه هاروت او ماروت چې ودی به زیات عبادت کاوه ملک بار دی دی ورته انتخاب کړل دغه دی الله پاک السيد بارے د دوی په ذات کې الله دغه شهوت او د غضب دغه سور خلق کې لکه د انسان سره چدي یعنی بارے دا کې هغه ملکو چې حقیقت بدل سونو خو ملک کې شهوت نشته نو په ملک کې خو غضب نشته وس دغه سی او صفات او د توار کور سره لکه د انسان غه بارے نو مزیک تر اواس او لوي تیس به بلارسي دوره به قضا وکي دا د بایبل علاقه ده دا په عراق کې چده دا زمانہ د ادریس علی صلوات و سلام د نبی حق دي انو چراله ادریس علیہ الصلوۃ والسلام خو مادی خبر قاضیان اجد اسمان طرفه سخراله د قاضیان ملائکه چې جدی جی ګرد اسم اعظم د الله زده دی اسم اعظم په واسطه باندې بی اسمان ته پورته کیږي مرکشته کیږي نو دلته دی قضا شروع کړه د قضا شو بعد لکه زموږ ورته سپ خپل ما حول کیو د بتر عادي ورته وټا کړ چې قاضیان دلته انه خلق راضی پیسې لیدي ورکی یو شزه بیا د زهره نومیږي د زهره په باره کې مخکلاف دی اغه علما چې دا قصه په تحقیق ثابتی هغه وایي دا زهره چې د اوغه په اسمان کې یو ستوری دی لکه ګوري قمر دی سیدی دا عطارد دی زحل دی شمس دی زهره ده دغه ستوری د مشتری هغه موږ چې سبعی سیاره بول اگر چې سیارات وستر دوله زیات سی وي چې انسانانو کشف کړي په خو دا اوغه کشف خو یو په اوغه کې زهره ده دغه د اسمانونو په خپل ځان کې روح ام لري اسمانونا روح لري كذا استيس متوجه است اغا ياخ بم فيادي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال الا اذا قران ما فر اسمانو ور عرض كي فر غروم ور عرض كي فر مزكو نو روح لري سي فر عرض ايش دغس الى دبر وغور فابين ان يحملها واشفقنا منها قول مجنك نخد استور مخل جان تروح لري دغ زهر استوري چ دغه خاص دغ شالا جان پیدا کړی دیسته دی ایغه روح یرا واسطه و مزکته په شکل دی ډیر شایسته شته نو خو چې دا هغه ستوري نوم زهره ده خدای روح نوم ام زهره ده د ډیر حسین جمیل په شکل باندې خو یبته لا د الله په کې خدای الله سره دی واستنجال دي چې دا ویل لا پات دی الله او خدای شاوته غضب پک شي کړي نو د دې دا وجوړ اسو مو کمیت واره نو کمیت چې واره له کازیان سایبان خو د انسان په شکل نست او مشاوته سره دی غضب دې چې خپل د سیا ورته وړاندې کړل د دې بسا د خلکو پر چم باندې د پښتنو پر رقم په فلاجه باندې ول وړه ورته تمام شو برای خوند ورکی د شیزه ستا کار نن کیږي سبا راغلی وای بیا به د شهر ځنې وشته کې معنا چې بیا راشي سبا چې بیا راس دا ځای کم دي چې بیا راځي خو د ملاقات چې روزمره وسینو اخر ملاقات چې دی برای ورته ول چې ستا کار هغه وخت کیږي کته زمر سره هم بستری وکه هغه ورځ ما بستری خو نه دی موتنه ده چې داسې به په مازی پیسې لکه دا شرطون لري شرطونه چې چی شي دي اول شرط یې دا دی چې زما میړه به وژني نو زه خو میړه لرم ځان ته اول به هغه وژني دا یو او بل دا دی چې باره به ته شراب چښې دا شراب کار به کوې نو وروسته به نو باره بیا ته چښ کوې ته به زنا کوې دی چې الله عز وجل مځکې ته رالېږلې اما دغه و چې دا شیان پر حرام کړو بهر مځکې ته چې تسې ځي د مځکې احکام دغه دي شرک حرام دی زنا حرامه ده قتل حرام دی شراب څښل حرام دي دې ښځې دا څلور سره شرط ورته کښېښول ول یو بت دی چې دا بت به سجده کوي او بل به دا قتل کوي زما میړه به وژنې بل به شراب څښي وروسته به زما سره زنا کېږي دا دغه شرطونه لري دی وار د واره باره ولیا دا نشي کړی خدا هلا امر یې په یاد خو هلا پر حرام کړی وروسته بهره مشوره سره وکړه بره شرک خو ډیره غلطه ګناه ده ډیره درنه ګناه ده دا به نه کوو دغه چې دی پاتې سو ده قتل هم غلطه ګناه ده ورته وګه وایي چې موږ شراب څښو بره زنا راسره وکړه چم به ورته وکړو شراب دوه سپکه ګناه ده حد په قرآن کې نه دی تعین په اجماع حد د قرآن د دغه تعین دی په هغه وخت قرآن نو نازل سوی خو مطلب شراب په دا ګردو ګناه کې نسبت په دا کبیره کې دا نو کې سپکه ده اپر دا غیر ټیک شراب چې ام الخبائث ام الخبائث فداغ خاطر بني الله عز وجل وإذا رجس دي ده عمل ده شيطان دي. شراب چه وچ خلق ده نشاس بلا برای اغا خبر مرسر تايد کرل برای اغا بت سجده هم مکر خود نشه په حالت کس بلا اغا قتل ده جه برای اغا میره جرا وشه قتل ده قتل که لات سوکه دیه خبر میره و سره وریاد که ولده از ما میره دی قتل یکی سوکه پداغ وقت که بل عارجی سره رالی کاری رو هغه چرالی دی پر جه شراب پر جه کسبانی وجود دل برای سرور برای اندازو مړی کده باندې ووتی خو په دنیا کې به مرنګ را بات کده چه څه چاره کې راسی چې مړی چې دا کیسه پټ چې رسوایی جوړه نشي پر روایت کې دا دواړه وجه راغلی یی خپل په میړ ورته ماری پکی چې د یی نو دا کار نه کیږي او یادا و چرالی پر دی باندې په دغه حالت کې برای دی الله کده باندې ووتی حال وای بل علاج نه لري راسی چې قتل دائم قتل کی اغبت کیم سجدہ کسی وکڑ سجدہ چا وکڑ لے اسم اعظم خودی وقتی ارتویل برل یو بدا غش اسم اعظم امراش ریست اغی چیزی نزدہ کی دی ساده پا دا سی انسوالا چا دا سوالا اغی اغا اسم اعظم و اولارا پورتا سو برتا خپل اغا زوهرا چا بدانی دی دی اغی سر اغا روح یو زای سو پا اغا اسمان کی دی بارا پا زم پوسو بارا پا بغار سو پا بغار سو چا دست چلو سو نو ادریس علیه الصلاۃ والسلام تراله دا هغه وخت نبی چو هغه ته په جړه جړه باندې وژړه لپاره ول چې مشته با کاجو کالا عز وجل مشته با قبول کی نو هغه چې الله عز وجل ته درخواست پیش کی دوی په باره کې الله ورته چې توبه خو سیدی توبه خو قبلیږي مگر ستس دا تس خو چنه وهلې ول انسان په باره کې چې په انسان کې دا دوا و او انسان څونه کمزوري مخلوق دی په ملک نه ده د دا کمزوري سره سره چې اواز خود د د شاوات او غضب نه دی خو په دې وخت سره ایالونه پیسې دي د ضرورتونه سره ډیر کی خوراک کی چې څنګه ته نه خوراک کوي نه څنګه لا دا کار درڅ اوس نو انسان ته ولور په غوره د دې خو به خود کیږي نو تا ته عذاب ګور ته بعد قبلهم عذاب در کوم عذاب د دې دنیا غي غوره کې دی غي دنیا بس دغه قدر سهولت و علاوه ول زدر سره وکړه اختیار استا دا اس خبرت اس وس په دې لاس چې دغه سهولت تر سره کوم ته به به مون قبول شي مګر وتر عذاب رسته قبلیش عذاب کې بیا ستای اختیار دی پر دې دنیا یې غواړي کې پر دې دنیا دې چې مشوره سره وکړه بارې د دې دنیا کې خو تیرې د لري د دې دنیا عذاب مش غواړو د اخرت یې قسم الله پاک اخلاص ک په اخرت کې مو مشر نو الله عز وجل مسید نو د بابل په علاقه کې څوک وایو سادي پدا څاکه بار دی وزړه وجه څوک په ورشتان وزړي څوک په پښو وزړي چې په خو دې دلته د اور عذاب ورکول کیږي په دې څاکه اور بل دی نو اوس هم که څوک جادو زده کی په هغه وخت کې خوم دی خلکو ته جادو زده کاوه جادو کار ام هغه امر شاو و خلکو ته خو هغه بیان قران دی وکي چې ګوره قضاوت سره سره د جادو مسله ام و دې چې مزیک ته وار وار راغلی او مال قصه دغه د سبب دغه په دغه خاطر اقسام د سره درته وکړه تیس دا مضمون سره جلا کولای شي چې سبب د نزول هغه خبره و چې دا څنګه ګناهکار دی تل اورته ګوره یا الله خو استه چرال ام د جادو تعلیم خلکو ته کاوه منګرو په دغه شرط کاوه چې خبره و به سړی ام دغه کار ځنی وسو الته اوسږي وینو اوسم چې جادوګران جادو زده کوي ځلته تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه هغه قصه نقل کړې ده د دې لپاره چې جادو حقیقت لري کنه لري دا بل مسله ده چې دا جادو دغه څه چې پوښي ده کدا حقیقت لري معتزله او روافض دا خلک وایي دا فقط چې پوښي ده حقیقت نه لري مؤمنان اهل سنت والجماعت وایي هغه وایي دا حقیقت لري رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو دا وس چې پوښي و رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې دار کوم چې دا ولاړ نو وګرځه دا جادو یې په وکی داسې خو بیا هغه چې معوذته نه حذف سدا یو بل دې قصه نقل کی و یو شزلاله و حضرت عائشه صدیقې رضی الله عنها ته کښېنست ولزما توبه به الله قبول کړي کې بیان کی ولولي تا کړی څه دې بار ما ډیر خطرناک کار کړی دی ول څنګه بار روز خو لاړ ما غشله کې می اچا پیدا کی هغه خو اڅه کې پیدا کوي نه د جادو په تلاش نو چوار الملت می جغورو کی مرز جادو د زده کړه د پاره راغلی هغه را تور چې جادو خو چې دی سړی په کافر کیږي خطرناک کار دی دا مکه مولیا اباره نو شرط دا دی اخوا ته ولاړ سالته ایریږي پر ایرو بکشینې الته به ته مچاجه وکي چې جواب به وکي برابر شي دا زه ولاړم زه دغه پر ایرو الته کښېنستم چې جواب می نه وکي سړی څه جواب وایي دې څه ما څه خبرې چې وکي کې نه وکي ابر بیر ترالم بر مال چای جواب می وکي و سره و شیاس بر دی ول نو تچ شولی دی چای جواب پر دای رو بنج وکي مال شی ملان دی دل ابر نو نه جدي کړي وسله ام شکر ته د خپل ځان اختیار لري دا بد کار دی دا مزد کو از مش غاړي در تخلاصي نو ته دا توبه وکړه د کار څه د پرشت ما ول یا پرشت ده منه بر نو شرط هغه دی هغه بکه دا وایزه چې ورلم پر هغه یو کښېنه سم چې مچا جو وکړلې زما د مخ د خوا د عورت څخه داس یو سړی لکه په زغره چې اغوستي دغه سره لکه پر اس چې سپوري ولاړ دغه سره اسمان خاطر بار زر علم ما ورته لبو میکړه راتل چې جوړ لیدل ما او ټول مال دغه اسمه او لوس کار کړ دغه نو ایمان دی ایمان دی ولاری دی ایمان ته خلاص شي به کاپیراس به برای جادو راوشه جادو نو وس شي دی برای یو تور راوشه برای چې ته خپل ځل کې د کم شي اراده کې چې دا د را کم شي دغه وای هغه رقم کیش نو اوس زبر ته غواړم چې رجوع کوم چې دا نو چې شي مال دغه د څه کار دی دا دیسه که هغه دیسه که پدې کار ولر پاغه کار ولر زه ته بکاجم حضرت بی بی عائشه صدیقې رضی الله عنها ورته برل دا ستاسو بچی د دلته د چنز معنی دی زده نه کوي چې علي دا دغه خبره کړې هم یې ملایکه او څو واره درته پاغه سره به اقدام کړی دی دا روایت امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې نقل کړی دی نو ګوري د دې قسمت څخه دغه قصه و درځي چې څو واره ده نو دا قصه سره دغه آیاتونه اړه نه لري عقیده کې چې موږ راولو هغه دغه چې دوی ملک مزیک تراغلی وي او انسانانو کې جادو شوی په دغه شک باندې چې دا د کوپر سبب ګرځي زده کوي چې مخ چې چا چې زده کوي دغه یو په پسې الا د دې شناعت په بیان کې هغه قصه باندې دا اوس ما درته نقل کړ پر دې باندې ځینو مفسرین رحمت الله علیهم غورت کړی دي مفسرین خورت پر کوي چې برای د جه سندونه کمزور دي د دغه قصه د سند د لارې ضعیف ده کیس دې خبره ته به غواړو چې جلال الدین سیوطی رحمه الله د جلالین د دایوی خوا مسنیف هغه مولا علی قاری رحمت الله علیه دا یې دوا شاه عبد العزیز دهلوی رحمت الله علیه دا یې درې مولانا محمد ادریس کندلوی رحمت الله علیه دوی وای دا قصه په شل سند ثابته ده فشل سره د ارسنت په خپل ځان کې ضعیف دی ضعیف دا معنی عوام چې په خبره پوسی یو تر نه دی نه ری تر چې د څه کېش کېر مګر شل تر ته پر لوغړه بره قوی شي زمر د حدیث په اصطلاح کې وجه ته حسن لغیره وای برای په خپل ځان کې خدای طریقې ضعیف دی چې سره یو ځای کې بره ډیر شي نو اوس د دې قصې چې دی حقیقت الله عز وجل ته معلوم دی خو په بدو الفاظ څوک باید رد نه کړي اغه کسان چې د وابګرته د سلفیت لمبې وهلي اغه چې د قصه کوم تفسیر نه خلک لري د یو تفسیر د شکنزلو لاندې یا لکه هغه چې موږ د یو پیر مورید وو نه هغه غلط غلط شرکیات او بدعات کوي خلک یو پیر ته برای د پیر مور ماینه وریا دي دا غلطه ده بابانو اغه څه کړی خدای به غلطی کوي نو دلته هم بد وای په کار نه دي نو مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله هم وای او حکیم الامه اشرف علی تنوی رحمه الله هم وای هغه دا قصه که څوک مني وجه مني کنه مني په کاپر کیژنه مگر په نه منو لیکي چې څنګه زل نه کی کیپل حق ودا خبر کدا حق په جانب د اوغ مسنفینو چې د مثال په تور اوغ دي چې دا نقل کړی د خبیر مفسرون به نقل کړی دي امام رازی رحمه الله خپل پر دې خبره باندې بیارت کړی دي امام رازی چرت کړی دي دغه درت پر ځای به زو خبره و درو مختر باندې ډیریږي چې د پڅو خبرو رد کړی دي او د نور برته جواب ورکړي هغه خبره سبا د خیره بارا وای دا یاو او بل به د سحر مسله وای چې د دې حکم څنګه دي تاویز حکم څنګه دي دغه جوې خبرې کچیر ژوند باقی و او زما ستونی کار کاوه ان شاء الله و به وای وخت روان